Ortega eskolako irratia. Gaur, ostirala, apirilaren 23an, laugarren B, mailakoek hitz egingo dizuegu. Ni garazi naiz eta irratsaio honen esatiaria izango naiz. Orain aurkeztu nahi dizkizuet nirekin etorri diren lagunak. Nire ondoan eleder dago eguraldiaren informazioa emateko eta nirekin ingelerazko tartea sarduratzen. Maiaren beste aldean Unai prest daukazue urtebetetxeak eta asmakizunak kaleratzeko. Aste honetako urrezko esaldia eta albistea Isaakek eskainiko dio. Eta amaitzeko nik irakurriko dizkizuet irratsaio honi buruzko galdera. Lehenengo asmakizuna, atxamarrak. Bigarren asmakizuna, egun bateko orduak. Lehenengo galdera, 13 gradu. Bigarren galdera, ez. Hirugarren galdera, aste santuko oporrak. Laugarren galdera, barkatzen nauzu, irabazleak aguesek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Inar Díaz. Bigarren zikloko irabazlea, Mohamed Bennezeu. Hirugarren zikloko irabazlea, Diana Herraiz. Zorionak irukote hori. Adi egon, ona datoz aste honetakoak. Ona hemen lehenengo asmakizuna, entzun ondo. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, kanika erraldoi bat, espazioan eskegita. Etengabe, jirabira, bere gainean guztiok bizi gara. Berriro esango dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerrote den, nordaki, kanika erraldoi bat, espazioan eskigita. Etengabe, jirabira, bere gainean guztiok bizi gara. Eta orain bigarrena. Pipitaki, papataki, zerrote den, nor daki? Irrimirri nik, eta berak ere bai. Maina-maina nik, eta berak ere bai. Argazkia ez da baina, berdin agertzen naiz. Errepikatu egingo dut, entzun ondo. Pipitaki, papataki, zerrote den, nor daki? Irrimirri nik, eta berak ere bai. Maina-maina nik, eta berak ere bai. Argazia ez da baino, berdin agertzen naiz. Gogoratu, erantzun, ondo idatzi eta postontzian sartu. Suerte! Emango digu. Aurrera izan. Gaur apirila den 23an liburua den nazionarteko eguna ospatzen da mundu osoan. Egun horretan 1616. Urteko apirila den 23an idu idazle oso famatu hil zirelako. Miguel de Cervantes, William Shakespeare eta Inka Garcilaso. Ospakizun honen helburu nagusia irakurtasuna bultzatzea da. Aurten gauden egoera dela eta ezin izango dugu eskolan ospatu beste urteetan bezala. Baina beste ekintza polit batzuk antolatu ditugu. Ekintza hauek dira. Gela guztietan zuek etxetik ekarritako liburuak klaseko lagunei aurkeztuko dizkizue. Zuei eta zuen liburuei argazkiak zuegu bideo txiki bat eta ormai dudi batzuk osatzeko. Etxetik ere bidal daitezke argazkiak. Eta ekintza importantena, animatu egunero irakurtzen. Eta orain thank you. bukatzeko gaurko irratsaiaren inguruko galderak. Lehenengo galdera, zer ospatzen da gaur? Bigarren galdera, nork eman digu eguraldiaren berri? Hirugarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Laugarren galdera, zenbat umek betetzen dituzte urteak aste honetan? Berriro irakurriko ditut, adi. Lehenengo galdera, zer ospatzen da gaur? Bigarren galdera, nork eman digu eguraldiaren berri? Hirugarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Laugarren galdera, zenbat umek betetzen dituzte urteak aste honetan? Hemen amaitzen da gure gaurko zirratzaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gureak egin du, ondo pasatuko zenutelakoan.